Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyoruz ve başlıyoruz. Fatiha-i Şerife'yi bitirmemizin ardından tabii ki Bismillahirrahmanirrahim diyerek Bakara suresine giriş yapıyoruz. Bakara sure-i celile-i cemilesi medenidir. Yani Medine-i Münevvere döneminde nazil olmuştur. 286 ayet-i kerimedir. Ve Medine-i Münevvere'de ilk nazil olmuş suredir. Akrime radıyallahu anh beyanıyla evveli suretin nezelet bil Medine, suretül Bekara. Tabi tefsirine başlamadan önce Bekara suresinin faziletlerini beyan eden hadis-i şerifleri ve rivayetleri sıralayacağız. Ta ki teşvik olsun, Sure-i Bekara'yı dinlememize, anlamamıza ve onunla amel etmemize ve okumamıza, virt edinmemize vesile olsun ve birçok faziletleri bizlere nasip olsun. Bu hadis-i şerifler, bu dersler, bu faziletler sonsuz ahiret saadetinin bizlere kârlarını kazandıracaktır ve bizleri manevi kârlardan, ebedi menfaatlerden haberdar kılacaktır. İnsanlar bir araba almak için, bir ev almak için, alabilmek için ne kadar çalışıyorlar görmektesiniz. Ne zahmetlere katlanıyorlar. Ömürlerini harcıyorlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene çalışarak bir ev sahibi, bir araba sahibi olabiliyorlar. Hal böyleyken ahirette sonsuz saadetler bizi bekliyor. Ebedi hayat bizi bekliyor. Cennette köşkler, saraylar, huri gilman vilden ne imkanlar ne imkanlar, aklımızdan dahi geçiremeyeceğimiz, aklımıza getiremeyeceğimiz, kalbimizden geçiremeyeceğimiz, göz görmedik, kulak duymadık. Sonsuz nimetler bizim için hazırlanıyor ve hazırlanmış bulunuyor. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ. Gözleri aydın edecek, gönülleri mesrur edecek. Ne nimetler dostlarımız için hazırladığımızı hiçbir kimse bilemez, Allah buyuruyor. Cezaen bima kanu ya'melun, dünyada yaptıkları amellere bir karşılık olarak. Hakikaten amelsiz, gayretsiz mükafat olmuyor, kazanç elde edilmiyor. Onun için nasıl ki dünyaya inandık, burada geldik yaşıyoruz, bunun geçimi var, kazanması var, harcaması var, yemesi var, içmesi var. Nasıl ki dünya hayatında efendim zengini var, fakiri var. Ahiretinde zengini var, fakiri var. Sonsuz hayatın zenginlerinden olmak istiyorsak, ebedi saadetlere nail olmak istiyorsak inşallah bu dersleri takip edeceğiz ki bakın bu gece dinleyeceğiniz şu hadis-i şeriflerde zikredilen faziletler ne büyük faziletler, ne büyük erdemler, ne büyük kemalat, ne büyük olgunluk, ruhani açıdan, manevi açıdan, ahiret açısından bunları kazanmanın yolları var, çareleri var, bunları duyacağız inşallah ve amel edeceğiz. Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Anebi Umamet el-Bahili radıyallahu teala anhu kâle semi'tu Resulallah sallallahu teala aleyhi ve selleme yekul ikravul Kur'ane fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabih. Kainatın Efendisi buyurdular. Ben buyururlarken işittim diyor Ebu Umame radıyallahu anh. Kur'an okuyun. Bize emir Kur'an okuyun. Muhammed Mustafa'ya da emir sallallahu aleyhi ve sellem ve en etlüvel Kur'an. Bana Kur'an'ı ard arda peş peşe sıralı okumam emrolundu. Bize de emrolundu. Bize başka bir şey mi emrolundu? Peygamberimize emir, bize de emir. Bak o bize ne emrediyor? Kur'an okuyun. Çünkü fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabi. Kur'an adamları için. Adamları kim? Kur'an ashabı kim? Kur'an ehli kim? Kur'an'a inananlar. Ondan sonra okuyanlar. Ondan sonra talim ve tecvidine riayet ederek doğru düzgün okuyanlar. Ondan sonra ezberleyenler. Ondan sonra amel edenler. Ahkam ile amel edenler. Ondan sonra Kur'an'dan vaaz edenler, davet edenler, tebliğ edenler, Kur'an'ın hakikatlerini insanlara duyuranlar, ulaştıranlar, bunlar Kur'an ashabıdır. Her şeyin bir adamı vardır. İşte Kur'an'ın adamları bunlardır ama benim saydığım, sıraladığım şeye, cümlelere, kelimelere titizlikle seçiyorum tabii bunları, kafadan konuşmuyorum. Dikkat edin. Başta iman gelir. İman olmadıktan sonra hafız olsa ne olur, hoca olsa ne olur? E sen de şimdi hafızdan, hocadan imansız olur mu diyebilirsin ama senin demenle olacak şey değildir, olabilir. Bir insan Kur'an'daki bir ayeti inkar edebilir. Bu hafız da olabilir, hoca da olabilir. Kur'an'ın bir hükmünü reddedebilir. E bu zamanı geçmiştir diyebilir ve bunlar da mevcuttur. Onun için evvela inanacak. Ondan sonra doğru düzgün okuyacak. Ondan sonra ezberleyecek. Ondan sonra amel edecek. Ondan sonra hakkını verecek. İnsanlara Kur'an'ın gerçeklerini beyan edecek. Allah-u Teala'nın aldığı sözü yerine getirecek. O zaman Kur'an ne yapacak? Kıyamet günü adamlarına şefaatçi olarak gelecek. Tabii ki beşeriyet muktezası. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Günahlar işlemiş olabilir. Hazreti Kur'an'ın şefaati ona yetişir. Asla onu Kur'an şefaatsiz bırakmaz. Ya milletin filmleri, dizileri seyrettiği, sabahlara kadar efendim oyunlar, eğlencelerle geçirdiği gecelerinde, tatil gecelerinde kalkıp Bakara suresi okuyan, Ali İmran suresi okuyan, Hazreti Kur'an'dan ayetler okuyan, sureler okuyan, yatmadan evvel secde sureleri, mülk sureleri, yani tebareke okuyan, gece Yasin Şerif okuyan bu insanlara Kur'an şefaat etmez mi? Hazreti Kur'an Rabbimizin kelam-ı kadimi sıfatının eseri olan bu Hazreti Kur'an hiç bizi ihmal eder mi? Boş geçer mi? Yardımsız bırakır mı? Kur'an okuyun. Şefaat çağırıyorsanız. Tabii şimdi bunun farkında olmayabilirsiniz. Hazreti Kur'an'ın nerede yardım edeceğini bilmediğiniz için ne kadar büyük yetkisi olduğunu, indallah'taki değerini hakkıyla takdir edemediğimiz için bilemeyebiliriz. Ama yarın ahirette sıkıştığımız zaman, güneş tavan boyu yaklaştığı zaman, tavan boyu ne demektir? Ya bir iki metre yakına kadar geldiği zaman, dördüncü kat semadan bu kadar binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kilometreler öteden o güneş 40 derece, 50 derece, 60 derece çöllerde duran insanlara göre ne kadar kavurucu sıcağı olan o güneş, insanın şu durduğu yerden bile insanı beyin kanaması yaptıracak şekilde sıcaklık ve hararet sahibi olan, öldürecek derecede sıcaklığa sahip olan bu güneş, ki bu kadar uzaktan ya tavan boyuna yanaştığı zaman, iki karışa uzandığı zaman, insan eliyle değecek kadar yakına geldiği zaman, bunun altında şimdiki akılla yani bir insanın yaşayabileceğini düşünebilir misiniz? Şu andaki hayat şartlarına göre bu imkansız görünüyor ama Allah'a göre imkansız bir şey yok. Dolayısıyla Allah-u Teala güneşi o kadar yakın edip altında da insanları kafalarını kaynattığı halde onları öldürmeyebilir, yaşatabilir, azaplarını artırabilir, çektirebilir, süründürebilir ve yapacaktır. Onun için güneş tavan boyu yakına geldiğinde insanlardan çıkan terler kiminin dizine, kiminin topuğuna, kiminin dizine, kiminin göğsüne, kiminin göbeğine, kiminin omzuna. Aşağıdan doğru çıkarsanız, kimi ter gölüne boğulduğu zaman kendinden çıkan tere boğulacak derecede insanlardan ter çıkacak buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hususta da hadis-i şerif var. Peki, işte o zaman, o kıyamet gününde şefaat çok lazım olacak. Çok makbule geçecek. Anam baban kaçacak. يَمَيْفِرُ الْمَرُوا مِنَخِي وَاُمِّي وَاَب۪ي وَصَاحِبَت۪ي وَبَن۪ي Her konuştuğumuzu ayetle, hadisle destekliyoruz. Asla desteksiz atmıyoruz. Kafadan konuşmuyoruz. Duvara dayanmıyoruz. Kur'an'a dayanıyoruz. Bizim sözlerimizi lütfen adalet ile, insaf ile dinleyin. Hepimizi yaradan Allah olduğunu düşünün. Bak şu anda bizi dinliyor. Beni de duyuyor, sizi de görüyor. Ona göre dinleyin. Yarın ahirette bize onun Kur'an'ına verdiğimiz değere göre, onun Kur'an'ına, kitabına, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine karşı olan itikadımıza, inancımıza göre muamele yapacak. Yarın ahirette rezil olmak var. Yardımsız kalmak var, şefaatçisiz kalmak var. Kur'an'a hizmet edin, Kur'an'a yardım edin. Kur'an bize Rabbimizin, anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımızın kelamıdır. Kitabıdır, aramızda duruyor. Kur'an bizi kurtarmak için geldi, lütfen. Kur'an'dan konuşanlarla işkembeden konuşanları ayır dedi. Kafadan atanlarla Kur'an'a dayananları bir tutmayın. Tabii o zaman Allah da sizi diğer kullarıyla bir tutmaz. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde ashabına, adamlarına şefaatçi olarak gelecek. Şefaat ne kadar lazım olduğunu insan o zaman anlayacak. Anasının, babasının, kişinin kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, hanımından yani veyahut kocasından ve oğullarından en sevdiklerinden kaçacağı gün diyor Allah Celle Celaluhu. Ne buyuruyor? Kainat Efendisi işte o gün Kur'an gelecek diyor. Herkesten ümidi kesmişken yandım cehennemin dibine düştüm diye böyle üzüntüler içerisine gömülmüşken bir de baktın Hazreti Kur'an gelecek. Nasıl gelecek? Allah Teala'nın murad ettiği şekilde gelecek. Suretlere girebilir, şekilde görünebilir. İşte bakın mesela bazı surelerin bazı şekiller alacağı hususunda bu hadis-i şerif devam ediyor. İkra'u zehraveynil bekarate ve surete Ali İmran'e fe innehuma te'tiyani yevmel kıyameti ke ennehuma gamametane ev ke ennehuma gayayetane ev ke ennehuma firkani min tayrin savaffetuhaccani an ashabihima. Zehraveyni okuyun. Zehraveyn ak ve nurlu olan iki sure. Zehra tertemiz, ak, pak, nurlu. Fatımetü Zehra mesela diyebiliyorsunuz. Zehra güle de deniyor, çiçeğe de deniyor Zehre. Bakara suresi ile Ali İmran suresi bu iki mübarek sureyi Kainat Efendisi Zehraveyn olarak tesniyelemiş. İkisine Zehraveyn ismini takmış. Mevla tarafından vahiyle tabii bu hadis-i şerifler ona bildiriliyor. Bekara ve Ali İmran surelerini Zehraveyn'i okuyun. Başta Kur'an okuyun buyurdu. Peşinde de Bekara ve Ali İmran surelerini özellikle okuyun. Bahusus okuyun. Çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut gibi. İki bulut gibi bak şimdi iki bulut gibi geliyor. Sen onu bulut görüyorsun. Halbuki o nedir? Kur'an'ın suresidir. Hangi suresidir? Bekara suresidir. İki bulut gibi. İki gölge gibi. Saf saf olmuş. Birkaç rivayet var. Kimine iki bulut gibi gelir, kimine iki gölge gibi gelir, kimine saf saf kuşlardan iki cemaat, iki bölük gökte kuş cemaati, kuş topluluğu. Kalabalık. Bakara bir bölük, Ali İmran bir bölük olarak geleceklerdir. Ne yapacaklardır? Adamlarından. Dikkat edelim adamlarından. Mesela ne diyorsunuz siz bu tabir? Ashab tabiri, ashab arkadaşlar, adamlar anlamına geliyor. Bir adam için diyorsunuz ki mesela bu benim adamım. O ne demek istiyorsunuz? Benim yakınım, işte bu benim iyi dostum, efendim bunun kötülüğü beni üzer, bunun iyiliği beni sevindirir. Benimki hakeza ona öyle gelir. Senin adamın, bir insanın neyle adamı olur? İşte ona karşı yaptığı fedakarlıklarla, tercihlerle adamı olur. Öyle mi değil mi? Şimdi birisi beni çok methetse, beni yüzüme methetse, millete övse, sevse, sevdiğini izah etse falan. Bunlar bana boş laf gelir, hikaye gelir. Çünkü ne zaman? Ne zaman ben bir zora düşerim, dara düşerim, kötü günümde benim yanıma gelir, aç kaldım bir yemek verir, susuz kaldım bir su verir, hastaneye düştüm ziyaret eder, efendim hapishaneye düştüm ziyaret eder, efendim kötü günümde yanımda olur, herkes beni bırakır, efendim o zaman o yine bakarsın, o zaman o benim özel adamım olur, yakın dostum olur. Çünkü ne yapmıştır, fedakarlık yapmıştır, tercih yapmıştır, işte efendim uykusundan fedakarlık eder, benimle yol arkadaşı olur, yola gelir, bana bir efendim yola gideceğim, araba lazım olur, gelir beni götürür. Bunlar hep insanın adamı böyle olur. Borca daralırsın, sıkışırsın, bir borç istersin, borç verir. Değil mi? Ödemede zorlanırsın, biraz gecikme yapar. Bunlar hep insana yapılan fedakarlıklardır. İnsan vefalıysa, insan asaletliyse bu fedakarlıkları, bu yapılan iyilikleri ne yapmaz? Unutmaz. El insan, ubeydül ihsan, insan iyiliğin kulcağızıdır demişler değil mi? Yapılan iyiliği insan unutamaz. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var diyenler demek, tatlı kahvenin 80 yıl hatırı var demiş olurlar. Demek ki Bakara suresi ile Ali İmran suresi de kendi adamlarından diyor mücadele verirler. Kendi adamlarından taraf. Çünkü zebaniler onları yakalamak ister. Azap melekleri onları cehenneme sevk etmek ister. Neden? Çünkü kuldur, kusursuz değildir, günahkardır. Efendim Allah muhafazasın, herkesin kendine göre günahları olabilir. Bu günahlar Allah ile arasında olabilir, kullar ile arasında olabilir, ana babasına karşı olabilir, eşine karşı olabilir, komşularına karşı olabilir, kul hakları olabilir vesaire günahlardan olabilir. Bunlardan dolayı tabii hesapta zorluklar çıkar, sıkıntılar çıkar. İnsan gözü bakarak ateşe gitmek çok zor olur. Cehennem orada alevlenmiş, coşmuş, kaynıyor. O cehenneme atılacağını görerekten çekilirken insan ayakları gitmez. Yalvarır, bağırır, çağırır orada. Şefaatçi lazım, kurtarıcı lazım, yardımcı lazım. İşte Hazreti Kur'an gibi bir yardımcım varsa özellikle Bekara suresi. Şimdi bu Bekara suresinin tefsirini dinlerseniz, Bekara suresinin sohbetine devam ederseniz, bundan sonraki cumartesilerde hep böyle bu sohbetleri hiç bırakmazsanız, tabii ki yazdır, sıcaktır, şuraya gideceğim, buraya gideceğim, orada yoğurt yiyeceğim, burada ayran içeceğim, orada çay içeceğim derken, bu dersi kaçırırsanız başka, bir de ben dersi bırakamam, ben Bekara suresine aboneyim, ben dersimi dinleyeceğim. Bekara suresinin şefaatini bekliyorum, ben onun adamı olacağım derseniz, o zaman farklı muamele görürsünüz. İşte adamı olmak, ne dedim sana? Fedakarlık ister. Kimse kimseye bir fedakarlık yapmadan onun adamı olamaz. Onun için vakit veriyorsunuz bak. Şu saatte oturdu dinliyorsunuz. Bu fedakarlık değil midir? Tabii ki fedakarlıktır. Bir de geceleri açıp okursanız, ayda bir Bekara suresi okursanız, haftada bir okursanız da aliyyül ala. Ama ayda bir işaması okursanız, yılda bir okursanız ona göre adamısınız. Ne kadar fedakarlık, o kadar adamısınız. Onun için ne buyuruyor? Bu sureler gelirler, adamı azap meleklerinin elinden bile alabilirler, kurtarabilirler. Mahşer güneşine gölge olurlar. Güneş tavan boyu yaklaştığında herkesin kafası kaynarken onlar serinde kalırlar, gölgede kalırlar. Ne iyi yapmışım da Bekara suresini okumuşum. Bekara suresini dinlemişim. Gördün mü Bekara suresi gibi vefalı dost var mıymış? Eşim dostum en sevdiklerim yanımda yok. Ama Bekara suresi benimle beraber. Gidi kardeşim. Gece saatlerini Bekara suresiyle geçirseniz. Tabii ki o sizi bırakmaz. İkra'u suretel Bekara. Bekara suresini okuyun. Bu hadis-i şerif. Müslim, sahih Müslim, Darimi, Ahmed bin Hanbel. Ne kadar sahih kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. Bekara suresini okumaya devam edin. Ama mübarek sure de tabii öyle herkesin harcı değil. Talim tecvidli olarak güzel bir kıraat lazım. Yüzüne akışlı bir okuyuş lazım. Ondan sonra tabii ki bu da mübarek 2,5 cüz. Yani 2,5 cüz ne oluyor? En az 50 sayfa kadar bir suredir. Yani bu bir dakikadan aşağı okunamaz. En hızlı okuyan bir dakikadan bir sayfayı aşağı okuyamaz. Okursa hakkını vermemiş olur. Dolayısıyla 1,5 dakika ortalama 1,5 dakika konsa en hızlı okuyuşta tabii. Yine nereden baksanız bir saatten aşağı da Bekara suresi okunmaz. Ne olacak bir saat? Nereye vermiyorsun bir saat? Ne fuzuli haberler, reklamlar, lüzumsuz diziler bilmem nelerle geçiriyorsun. Onların sana ne faydası var? Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda ne şefaati var, ne yardımı var, ne desteği var. Ama Bekara suresini şöyle güzel bir şekilde kıraat yapabilsen, o zaman mutlaka mahşerde büyük bir şefaatçin var. Sağlam bir destekçin var. Ne ölür, ne kalır, ne yıkılır. Feinnehdâ berake. Bekara suresini almak, okumak, dinlemek. Şimdi siz burada Bekara suresinin tefsirini bundan sonra devam edeceğiz artık. Bilmiyorum ne kadar sürer, belki de bir sene sürer. Ama önümüzdeki derslerde Bekara suresinin tefsirini yapmaya devam edeceğiz. Bekara suresini almak budur. Bir insan tefsirini bilmeden, Bekara suresinde neler buyurulduğunu, Rabbimizin beyanlarını bilmeden ben Bekara suresini efendim yakaladım, yapıştım, tuttum, okudum. Tamam. Tabii ki öp başına koy, oku. Ama tefsirini dinlemeden, anlamadan nasıl amel edeceksin? Bekara suresini okuyup hükümleriyle amel etmek berekettir. Büyük berekettir. Bekara suresinin adamları dünyada da maddi bereketle görürler. Evlerinde, ocaklarında bereket görürler. Şimdi ileride okuyacağız. Bak hadis-i şeriflerde duyacaksınız. Evlerinize ne büyük bereket olduğunu. Bekara suresinin okunmasının. Ve terkâ hasratün. Bekara suresini terk etmek, bırakmak, okumamak, dinlememek, amel etmemek, tefsirini dinlememek, hükümlerle amel etmemek, kendisini tilavet etmemek. Hasratün. Büyük pişmanlıktır. Büyük pişmanlık ahirette. وَاَنْذِرُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ Pişmanlık gününden korkut onları. Habibim, sevgilim, ne olur kullarımı, uyar kullarımı, ben seni uyarıcı olarak gönderdim. Büyük pişmanlık var ahirette. Ne olur. Son pişmanlık fayda vermez. Bak şimdi ölecek bir daha Bakara süreci. Ebediyen okuyamayız ya. Sonsuza kadar okuyamayız bir daha ya. Okusan ne olacak ahirette zaten? Bir kuruş cevap yok. Teklif alemi burasıdır. Kazandıracak yer burasıdır. Onun için bırakmayalım Bakara suresi. Ne olur devam edelim derslere. Yalnız tilavetini de terk etmeyin. Mutlaka okuyalım. Zaten hatim yapanlar, hatime devam edenler, ayda bir hatmedenler Bakara suresinde bu vesileyle okumuş oluyorlar. Ama hatim yapmayan insanlar, bazı kere senede bile hatim yapmayan insanlar var, 2-3 senede bir. Hiç hatim yapamayanlar da var. Ama Bakara suresini hiç olmazsa ders edinelim, virt edinelim. Biz senelerce Bakara suresini cuma geceleri sohbetlerimizden evvel okuduk. Senelerce. Ama şimdi biz yine size duyuruyoruz. Mutlaka Bakara suresini evde, ocakta, dükkanda, nerede fırsat buldukça bırakmayın. Bakara suresini yakalamak, tutmak, ona sarılmak, yapışmak büyük berekettir. Onu bırakmak büyük hasrettir, nedamettir, pişmanlıktır, vebaldir. Ve la yestati'uhel batale. Sihirbazların onu okuyana gücü yetmez. Asla zararları dokunamaz. Sihirbaz yani büyücü. Bak şu anda insanların, toplumun ekseriyeti büyüden muzdar durumdadır. O bana büyü yaptırdılar, bu bana büyü yaptırdılar. İşte efendim karı koca arasını açmak için insanları efendim başarısız yapmak için, fakir etmek için vesaire. Bu büyü vardır. Büyü yoktur diyenler Kur'an'daki hakikati inkar etmiş olurlar. Büyü vardır. Tesiri de vardır, Allah'ın izniyle vardır. Allah izin vermeden hiçbir zarar veremezler. Bakara suresinde o dersi yapacağız. Ancak önümüzdeki derslerde gelecek. Tabii ki yaptıran ne kadar büyük günahkardır, buna alet olan ne kadar günahkardır ayrı dava. Fakat nasıl korunacağız meselesinde insanlar devamlı bunu sormaktadırlar. Allah muhafaza etsin. Büyücülere gidiyorlar. Efendim bozdurayım diye gidiyor, çözdüreyim diye gidiyor. O daha beter onu, daha beter bağlıyor. Ondan sonra çözülmez hale getiriyor. Cahil insanlar, ayet bilmez, hadis bilmez, yanlış okur, yanlış şey eder. Para için efendim çeşitli İslam'a muhalif olan kadınların elini tutmaklar, üzerine tutmaklar, halvet yapmaklar, tek başına kadından beraber kalaraktan, yok efendim bu şekilde değişik İslam'a muhalif şeyler duymaktayız. Onun için biz cemaatlerimize, kardeşlerimize, siz dinleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bakın, büyüden kurtulmak istiyorsanız, büyünün size zarar dokunmasın, kim ne büyüsü yaparsa, yok işte efendim papaz büyüsü, şu büyüsü, bu büyüsü. Ya papaz büyüsü de olsa bunu çözecek Allah-u Teala'dır. Bunun derdine derman Hazreti Kur'an'dır. Dolayısıyla papaz büyüsünü çözmek için papaza gidilir mi ya? Kiliseye gidilir mi? Yok efendim, senin papaz büyüsü olduğu için mutlaka kiliseye gidip de papaza çözdürmen lazım. Senin ne işin var kilisede ya? Müslümanın kilisede ne işi var? Papazla ne işi var? Ya o zaman hocalara gidelim. Ya hocalara da derken sen şimdi bu işi para için yapan efendim ilmi olmayan, ehliyeti olmayan, yetkisi olmayan İnsanlara, rastgele insana gidilir mi ya? O da senin hem malını alır hem canını alır, ne kadar zarar verir. Onun için bak sana burada reçete. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bakara suresini okuyana büyücülerin gücü yetmez. Hiçbir büyücünün büyüsü sökmez. Ama Bakara suresine devam edeceksin mübarek. Haftada bir okuyacaksın, ayda bir okuyacaksın Bakara suresini. Okuyacaksın, okutacaksın veya dinleyeceksin. Hiç okuma bilmiyorsan birine okutacaksın, dinleyeceksin. Evinde çocuğun okuyacak, kocan okuyacak. Evlerde, ocaklarda Bakara suresi okunacak, şeytanlar kaçacak, sihirler bozulacak, büyüler iptal olacak. Ama tabii ki herkes işin kolayına kaçıyor. Efendim ben okuyamıyorum, işte bir saat ben nasıl okuyayım hoca efendi? Sen bana oku işte, üfle, bir şey yaz, bir şey çöz, ondan sonra ben kurtulayım. Ama nerede o bolluk? Öyle olsa ben de arıyorum birini, gelsin bana okusun da ben de kurtulayım. Ama başkasının periz yapmasıyla senin hastalığın geçmez. Başkasının yemesiyle de senin karnın doymaz. Mutlaka kendimiz okuyacağız. Kur'an okumaya gayret edeceğiz. Kaç yaşında olursa olsun elif ba diyeceğiz ve Bakara suresini mutlaka tilavet edeceğiz. Nevvas ibni Sem'an radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Yu'tâ bil Kur'ân yevmel kıyameti ve ehlil lezîne kânû ya'melûne bi" Tekdumu suretul bekareti ve Ali İmran. Kıyamet günü Hazreti Kur'an getirilecek. Onunla amel eden, Kur'an'la amel eden Kur'an ehli de getirilecek. Kur'an'la beraber gelecekler. Onlar Kur'an'dan ayrılmayacaklar. Dünyada Kur'an'dan ayrılmayanlar ahirette Kur'an'dan ayrılmayacaklar. Dünyada Kur'an'dan uzak olanlar orada da uzak olacaklar. Hazreti Kur'an mahşere geldiği zaman kıyamet gününde surelerinin en önünde Bekara suresi ile Ali İmran sureleri yer alacaklar. Ne büyük sureler. Ne faziletli sureler. Onun için Bekara peşinden Ali İmran geliyor. Zaten derslerimiz öyle sırayla devam edecek. İnşallah tefsirlerini güzel öğrenelim ve kendilerini güzelce tilavet edelim. Hani Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor: "La tec'alû buyûtekum mekâbire ve innel beytellezî tukrahû fîl bekaratü la yedhulûşşeytân." Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Ne demek evlerinizi mezarlığa çevirmeyin? Bizim millet de zannediyor ki mezarlık gibi sessiz bırakmayın. Ya ne yapın? Çalgı, çengi, vur patlasın, çal oynasın, göbek atın. Onu mu diyorlar size? Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Başka hadis-i şerifte de bu söyleniyor. Ne buyuruluyor? Nafile namazlardan bir kısmını evinizde kılın. Şimdi yatsı namazına gidiyorsunuz, sünneti camide kılıyorsunuz. Tabii ki evvelsi gibi 15-20 dakika beklenmediği için evden yetişilemez farza. Onun için sünneti de camide hemen ezana yetişiyorsunuz, sünneti kılıyorsunuz. Tamam. Ama kabir namazı var, yatmadan evvel kılınıyor. Teheccüd namazı var, bunlar evde kılınır. Kuşluk namazı evde kılınır. İşrak namazı camide beklenir. Kuşluk namazı evde kılınabilir. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. İc'alû fî buyûtikum min salâtikum ve lâ tettehidûhâ kubûrâ. O hadis de buna benzer. Evlerinizde bir takım nafile namazlar kılın, kabristana çevirmeyin. İşte ne demek? Kabristanda ölüler kalkıp namaz kılamıyor, Kur'an okuyamıyor, zikir yapamıyor. O zaman ilim meclisi kuramıyor. Sizin de evleriniz bu hale gelirse mezarlık gibi olur. Onun için evlerinizde Kur'an okuyun. Evlerinizde kıraat yapın, tilavet yapın. Ve innel beytellezî tukrahu fil bekara. Bir evde Bekara suresi okunursa la yedhulû şeytan. O eve şeytan giremez. Bekara suresi okunan bir eve şeytan giremez diyor. Bu ne büyük müjdedir. Hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de, bu ne büyük müjdedir. Bir eve şeytan giremedi mi o evde huzursuzluk olmaz. Karı koca kapışmaz. Çoluk çocuk dövüşmez. Bunalım olmaz. Bereketsizlik, hayırsızlık olmaz. Şeytan bütün şerlerin sembolüdür. Şeytan giren yere bütün uğursuzluk girer. Şeytan giremeyen yere bütün hayırlar yağar. Onun için Bekara suresi okunan eve şeytan girememesi bizim için büyük bir sigorta, büyük bir garanti, büyük bir teminat Allah tarafından Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirildi ki bizler onu terk etmeyelim evlerimizde. Bekara suresi okumayı ihmal etmeyelim. İşte ya 50 dakika 60 dakika hoca efendi kim okuyacak, kim dinleyecek demeyelim. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namazda, gece teheccüde, hem de 12 rekatta falan da değil. Kainatın efendisi ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü, ne kadar bereketli, Allah ona ne bereketli vakit vermiş. Bir rekatta Bekara'yı da okudu, Ali İmran'da başladı. Allah Allah. Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ediyor: "Bir gece teheccüd namazında Resulullah ile beraber oldum. Sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldım. Bekara'dan başladı. Okudu, okudu, okudu. Hem de nasıl rahat okuyor. Yakra'u müterassila." Öyle hızlı hızlı koştururcasına okumuyor. Dane dane. Harflerin çıkış yerlerine, uzatılacak yerlerine riayetle yavaş yavaş hakkını vererek okuyor. Bekara'dan başladı. 100 ayete geldi. 100 ayette rükûa eğilir zannettim. Devam etti. Herhalde bir rekatta Bekara'yı bitirecek düşündüm. Bekara bitti. Ben dedim herhalde Bekara bitti, rükûa eğilir. Ondan sonra Ali İmran. Ali İmran'ı okudu. Allah Allah. 400. Nereden baksan 80 sayfaya yakın. Ondan sonra dedim ki herhalde rükûa varacak. Nisa'ya başladı. Allah Allah. Nisa suresinde okudu. 500'ü geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den ne eder? 100 sayfayı geçiyor. Hem de nasıl okuyor? Tesbih ayeti geldi mi Allah'ın tenzihini ifade et. Tesbihler yapıyor. Bir dua ayeti geldi mi dilekler, dualarda bulunuyor. Bir sığınma ayeti geldi mi azap, gazap ayeti, cehennem ayeti. Allah'a sığınıyor. Bu vaziyette bir rekat kılıyor. Bir rekat. Kimse buna can dayandırabilir mi? Adamın beli demir gibi olur. Nerede? İki rekat, üç rekat, dört rekat, bir rekatta üç dört sayfa okuyan imamın arkasında cemaat kalmıyor. Adam bana şikayet ediyor. Hoca efendi ne var? Bu bizim imam diyor hepten azıttı diyor. Ne oldu dedim ya? Ne yanlış yaptı? Ya diyor Yasin'le sabah namazı kıldırıyor dedi ya. Yasin'le sabah namazı kılınır mı diyor. Allah Allah. Yasin dediğin altı sayfa yok ya. Sabah namazında ne var? Dayanamıyor. Çatlıyor da patlıyor. Ama kainatın efendisi bakın görüyor musunuz? 100 sayfayı geçiyor hem de bizim okuyucumuz da diyor 100 dakika falan değil. Le bir dakikadan. Nerede? Bu vaziyette bu kıraatle bu okunuşla bu dualarla bu yalvarışlarla. Oho. Ondan sonra bir rükûa eğildi diyor. Rükûda da ayakta durduğu kadar durdu. Secdelerde ayakta durduğu kadar durdu. Allah Allah. Saatlerce. Gecenin başında başlıyor. İmsak atana kadar, ayakları şişinceye kadar, topukları şişinceye kadar namaz kılıyor. Ayşe anamız da, ya Resulallah bu ne ibadet? Kendine ne kadar külfet ve zahmette bulunuyorsun? Senin geçmiş gelecek bütün günahların bağışlanmış. Zaten günah yok ama bağışlanma garantin var olsa bile. Niye bu kadar kendini yoruyorsun, yıpratıyorsun? Efela kunu abden şekura. Ey Ayşe, Rabbim bana bu kadar ikramlarda bulundu. Nübüvvet verdi, peygamberlik verdi, kitap verdi, Kur'an verdi, şefaat makam verdi. Neler verdi, neler verdi. Kimseye vermediklerini bana verdi. Hakikaten öyledir. Ben şimdi hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Ve teheccüd namazlarını bırakmıyor, secdeleri, rükûleri, Bekara surelerini bırakmıyor. Onun için yani sen oturduğun yerde rahleye Kur'an-ı Kerim'i açıyorsun rahle önünde. Rahat rahat oturduğun yerde Bekara suresi okuyacaksın. Bir saat içerisinde diyorsun ki nasıl okuyacağım? Ya bunu namazda okuyor, ayakta okuyor. Hem nasıl okuyor bu şekilde? Sen de onun ümmetisin, ben de onun ümmetiyim ya. Ne var, niye okumayalım? Çok zor bir şey değil. Özellikle cuma gecesi, yani cuma gecesinden değil de cuma namazının kılındığının akşamı değil. Perşembenin akşamı cuma gecesi oluyor. İslam'da biliyorsunuz gece öncedir. Bu itibarla perşembe güneş battığı zaman cuma gecesi girer. On sabaha cuma sabahı. O gecenin çok faziletleri var. Akşam namaz güneş batışıyla o faziletler başlar. Dualar %100 kabul olur. Ümmet-i Muhammed'in toptanı cuma gecesi bütün hepsi mağfiret olur. Bu itibarla cuma gecesi Kadir gecesinden eftal diyen alimler var. Yağfirullahu leyletel cumaat li ehli islam ecmain. Cuma gecesi bütün ehli İslam af olur diyor. Kadir gecesinde bile af olmayanlar var da cuma gecesi af olmayan kalmıyor. Bu hadis-i şerifi Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Abdülkadir Geylani Gunye'de zikrediyor. Dolayısıyla cuma gecesi, cuma sabahı, cuma sabahının sabah namazının cemaatin namazların en faziletlisi. Hafta namazlarının içerisinde en üstün namaz cuma sabah namazı cemaatle kılınmaz. Kim o namazı cemaatle kılarsa af olmuş olarak kılar. Resulullah buyuruyor günahkar olarak bir kimse o cemaata katılacağını sanmıyor. Ve la ahsebe men şey demin kullen mağfur. Onun için 14 secde yapılıyor. Cuma sabahları toplanılıyor. Cemaatle namaz kılınıyor ve Resulullah'ın beyanıyla günahkar bir kişi oraya katılamıyor. Çünkü ne buyuruyor? Ben sanmıyorum. Resulullah'ın sanmadığı bir şey olabilir mi ki o cuma sabahının cemaatine katılanlar mutlaka af olmuş olarak katılıyor. Ve dualar kabul oluyor. Özellikle Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin acısına iştirak edelim. Dualarla katılalım. Öbür türlü bağır, çağır. Neye yarar? Kime yalvaralım? Sahibine yalvaralım. Rabbimize yalvaralım. İnşallah cuma sabahı mutlaka 14 secdede cemaatte bulunalım, buluşalım ki Mevla'ya yalvarırsak, dua edersek Rabbimiz Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi ve bütün dünyada zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi halas eyler, zalimlerin elinden kurtarır. İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eder. Özellikle cennet yurdumuzu, vatanımızı da düşman tasallutundan muhafaza buyurur. Ya biz Müslüman kardeşlerimiz için dua edersek Allah Teala bizi de bütün düşmanların tasallutundan muhafaza eder. Vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermez. İşgal altında bırakmaz. İnşallah. Onun için cuma sabahı, cuma namazı, cuma namazının fazileti anlatma lüzum yok. Hepinizin bildiğiniz efendim cuma günün ikindisi, cuma günün akşamına kadar kabul saati mutlaka bir an var. O anda kim ne isterse rastlatırsa kabul olur. Yani cuma gecesinden başlayıp ta cuma gününün güneşi batana kadar bir faziletler silsilesi olarak takip eder. Bu hususta bir cilt kitap yazılabilir. Kaç ciltte yazılabilir cumanın faziletleri? Onun için cuma gecesinde Özellikle Bekara suresinin fazileti Abdülvahid İbni Eymen radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kara suretel Bekareti ve Ali İmran'e fi leyletil cum'ati kâne lehu lecru kemâ beyne lebîdâ urûbâ. Her kim Bekara ile Ali İmran, bir de Ali İmran'ı ekliyor bu hadis-i şerifte. Evet. Ali İmran'ı da katarsa, Bekara ile Ali İmran'ı cuma gecesinde okursa bu kişiye mükafat var, ecir var, sevap var da ne kadar mı? Ne kadar? Yedinci kat yerle yedinci kat gök arası kadar. Yerle gök arası demiyoruz lütfen. Buradan birinci kat sema 500 senelik mesafe. Her iki kat sema arası 500 senelik mesafe hadis-i şeriflere göre ne hızıyla olduğu belirtilmemiş. Artık şu anda en süratli nedir? Işık hızıdır onunla veya daha süratli bir şey çıkarsa onunla. Efendim 500 senelik mesafe. Her iki kat sema gök tabakası arası. Yedi kat yer ve minel ardı mislehunne Kur'an'daki beyan ile yerden de gök misli yedi kat yarattı buyuruyor. Dolayısıyla buradan birinci kat yer 500 senelik mesafe artık ona göre yedi kat yer katmanı, yer tabakatını düşünürseniz. Şimdi gökle yer arası tabirini çok duyduk da yedinci kat yer ile yedinci kat gök arası tabiri belki de ilk duyuyorsunuz. Ve bu hadis-i şeriften başka ben de pek bir yerde rastladığımı hatırlamıyorum. Yedinci kat yerle yedinci kat gök arası yani 14 kat şu buradan göğe bakıyorsunuz bunun gibi 13 daha. Bu kadar mesafe ecirlerle, sevaplarla, mükafatlarla dolar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bekara ve Ali İmran suresi yani 1,5 saat içerisinde, 1,5 saat hem de bilemedin 2 saat içerisinde cuma gecesinde Bekara ve Ali İmran sureleri okunabilir. Yani bir taştan kaç kuş vurulur, insan çok kazanır, çok. Ahirete zengin çıkmak nasip olur. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ hayyeballâhum râen kâme fî cevfil leyli fefteteha şûretel bekaret ve âli imran. Daha da kısa bir rivayet var. Bu da kolay. Buyuruyor ki bir insan gece kalkarsa, gecenin ortasında teheccüd namazı kılarsa, Bekara suresi ve Âli İmran sureleriyle namaza başlarsa Allah bunun muradını, isteğini boşa çıkarmaz. Asla bu kulunun Rabbim mahrum etmez. Yani buradan ne anlaşılıyor? Bekara ile Âli İmran'ın tamamını ezbere bilmiyorsun ama Bekara'nın başı ne? Elif la mim. İşte hümül müflihuna kadar hep herkesin bildiği ilk sayfası Bekara'nın. Oraya kadar ezberlemeyi herkes yapabilir. Ne var? Âli İmran'ın başı ne? Yine elif, la, mim. İşte onlar şifrelerdir. Önümüzdeki derste anlatacağız inşallah. Onda da Allahu la ilahe illahu hayyul kayyum. Ondan da 3 ayet, 4 ayet Âli İmran'ın başından efendim ezberler. Bunu herkes yapabilir. Hepiniz yapabilirsiniz yani. Birinci rekatta elif, la, mim okur. İkinci rekatta da yine elif, la, mim Âli İmran'ın başından okur. O kadar. Bu iki rekatı kılan insan peşinden ellerini açsa Rabbinden ne dilerse o mübarek gece saatinde, teheccüd vaktinde Resulullah'ın beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu mahrum etmez. Boş çevirmez. Yani hakikaten ne hazinelerimiz var da bunları işletemiyoruz. Ne hazineler var, ne madenler var altında, üstünde adam fakir açmış elini, ekmek dileniyor. Ya biraz kassa aşağı, dünyanın en zengin adamı olacak gibi. Bekara, Âli İmran aramızda duruyor. Kur'an aramızda duruyor. Biz de henüz ölmedik. Can bedenimizde duruyor. Bu gece teheccüde kalkıp okuyabilip Allah'a el açabilecekken yatıyoruz aşağı. Ondan sonra ya işte ben fakirim, borcumu ödeyemedim. Şöyle oldu böyle. Hastayım, şudur budur. Ya her derdin devası Allah'ımızın kapısında. Hazreti Kur'an ile Mevla'ya yaklaşacağız. Onun kelamından çok bizi ona hiçbir şey yaklaştıramaz. Bak demin okuduğumuz hadis-i şerifin bir izahı geliyor. Ne dedik? Bekara suresi okunan eve şeytan giremez. Sehel ibn-i Sa'di Sa'idi radıyallahu anh'ın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor inne li kulli şeyin sinamen ve inne sinamel Kur'ani suretul Bekara. Her şeyin bir zirvesi vardır. Tabii ki her şeyin zirvesi olduğu gibi Kur'an'ın da bir zirvesi vardır. Yani en üstün yeri vardır, en yüce yeri vardır, en yüce bölümü vardır. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ın zirvesi de Bekara suresidir. Onun için men kara fi beyti leylen. Bak burada bir kayıt var. Her kim Bekara suresini geceliğin okursa, Hele bir de cuma gecesi okursa tabii ama deminki hadis-i şerifte Bekara suresi okunan ev buyuruluyor. Burada ise geceliğin bir gece vaktinde Bekara suresini evinde kim okursa lem yedhulis şeytanu beytehu selâse leyal. Üç gece onun evine şeytan giremez. Memen kara anâran lem yedhulis şeytanu beytehu selâse eyyâm. Gündüzleyin okuyanın da üç gün evine şeytan giremez. Demek ki üç günde bir okusa adam şeytanı sokmaz. Bir daha okusa üç gün daha. Yani üç günde bir Bekara okunsa o eve şeytan giremeyeceğine garanti var. Gündüzü de aynıdır, geceye tabidir. İnşallah gece de okunsa gündüz de onunla beraberdir Allah'ın izniyle. Böylece şeytanın şerrinden korunma nasip olur. Onun için Bekara suresi böyle değerli bir sure-i celile-i cemile ki şeytanı kovuyor, Rahman'ı sevindiriyor, Rahman'ı razı ediyor, şeytanı def ediyor. Evet. Bunu yapan, bunu temin eden, Mevla'nın rızasını kazandıran, yedinci kat yerle yedinci kat yok arası kadar sevap kazandıran, şeytanı eve sokmayan bir sure daha ne kazandıramaz? Maddi, manevi, dünyevi, uhravi bütün hacetleri ve muratları görür Allah'ın izniyle. Hele ahiretteki şefaati o ne kadar geçerli ve ne kadar lazımdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kere Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir seriye tertiplemiş. Yani bir müfreze askeri bölük onları cihada gönderirken kainat efendisi tabi sayıları efendim biraz fazla onlardan ezbere bildikleri sureleri okumalarını talep eyledi. Bunun üzerine herkes bildiği sureyi okudu. Ben ne biliyorum işte Kevser suresini biliyorum, işte İhlas suresini biliyorum, Felak, Nas, neyse işte. O onu biliyor, o onu biliyor, o onu biliyor. İçlerinden bir zata sıra geldi ki o en gençlerinden idi. O toplulukta bulunan yaşça en genç olanlardan birine sıra gelince "Mâ ma'ake ya fulân" buyurdu ki "Ey felan" ismiyle hitap buyurarak "Senin yanında ne var? Senin yanında ne var?" Anlıyor musun? Şimdi adama ne soruyorlar? Ne kadar paran var? Ne diploman var? Efendim işin ne? Şuyun ne? Buyun ne? Araban ne marka? Cep telefonun ne marka? Ha. Resulullah ne soruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'dan yanında ne var? Ezberinde ne var? Aklında ne var? Kalbinde ne var? Ya Kur'ansız beyinler ve kalpler yıkık viran evler gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnnellezî leyse fî cevfî şey'un minel Kur'ânî kel beytil harib. İçinde Kur'an'dan bir şey bulunmayanlar virane gibidir, yıkık ev gibidir. Yanından geçen kaçar, ürker korkar, içinde kimse barınamaz. Onun için Kur'an ezberleyelim, sureleri ezberleyelim bak. Soruyor yanında ne var? Ma'ye keda ve keda suratul Bekara. O genç delikanlıdan da hiç tahmin etmediği halde şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum derken o zaman tabii bizim bildiğimiz manada hafızlık çok bulunmuyor. Çünkü Kur'an'ın nüzulü tamamlanmadığından bir insan ben bütün Kur'an'ı bilirim de o zamana kadar inmiş olanları bilebilirse de tabii Kur'an-ı Kerim'in vahiy devam ettiğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar tam bir manada hepsini biliyorum diyen olmuyor. Şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum. Bir de Bakara suresini biliyorum. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların için imtihan ediyor, niçin okutturuyor. Emir tayin edecek başlarına sünnet-i seniye üzere bir topluluk bir yola çıktıkları zaman içlerinden birinin emir olması, kafaların karışmaması için, görüşlerin karışmaması için, ihtilaf çıkmaması için, kavga dövüş çıkmaması için görüş birliğine yardımcı olarak bir emir tayini sünnettir. Soruyor. Bekara suresini duyunca emâke suretül Bekara. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şaşırıyor, çok beğeniyor, çok memnun kalarak. Bekara suresini ezbere biliyorsun he? Kâle ne'am. Evet diyor o genç delikanlı olan sahabi radıyallahu teâlâ an. O zaman Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem İzheb fe ente emîruhum. Madem ki Bekara suresini biliyorsun, senden başka da sorduklarım içerisinde Bekara suresini ezbere bilen çıkmadığına göre Bekara suresini ezbere bilenin üstüne başkasını emir tayin etmem. Bekara suresi ki Kur'an'ın bütün surelerinin öncüsüdür. Mahşere Kur'an sureler halinde gelirken önlerinde Bakara suresi gelecek. Yürü sen de bunların emirisin, reisisin, komutanısın. Sen önde gideceksin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musunuz? Ölçüler neye göre belirleniyor? Terazi neye göre tutuluyor? Mizan nedir? İlim nedir? İrfan nedir? Muhammed Mustafa nezdinde sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kime göre ölçü nedir diye konuşmuyorum. Ben Muhammed Mustafa'nın ölçüsünden bahsediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu sorgu sualinde efendim coğrafyadan, matematikten, hendeseden, fizikten, kimyadan imtihan yapmıyor. Kur'an'dan imtihan yapıyor. Halbuki gönderdiği işte din talimi değil. Yani gönderirken o kişileri de hoca olarak, Kur'an öğreticisi olarak göndermiyor. Bir gazaya gönderiyor, bir sefere gönderiyor ve bunlara bir emir tayin etmek için imtihan ediyor. Burada kıstası neye göre belirliyor? Kur'an'a göre belirliyor. Allah indinde Kur'an'dan değerli bir şey yok. Allah indinde Kur'an ehlinden değerli kimseler yok. Allah Teala katında insanların değeri imanına, dinine, takvasına göre. Yoksa ırkına, parasına, zenginliğine, malına, mülküne, şanına, şöhretine göre. Değil. Allah indinde değer ilimledir, irfan iledir, takva iledir, ne mal iledir, ne sal iledir, beyim ululuk, kemal iledir diyor. Kemal dediğin olgunluk, İslam olgunluğudur, Kur'an ahlakıdır. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tespiti çok yerinde doğru ve hayret verici, dikkat çekicidir ki emir tayin ederken Bakara suresini bilenin üstüne emir tayin etmiyor. Dolayısıyla bizler de Kur'an'a değer verdiğimiz kadar değer göreceğiz. Bakara suresine önem vereceğiz ve şefaatine nail olacağız. İnşallahurrahman. Evet kardeşlerimiz, bu kadarla iktifa ediyoruz. Tabii ki Bakara suresinin faziletleri hakkında daha bazı rivayetler mevcut olmakla beraber inşallah önümüzdeki dersimizde çok ilginç, hiç duymadığınız, belki de hiçbir yerde duyamayacağınız efendim rivayetlere yer vererek Elif, Lam, Mim diyeceğiz inşallah ve Bakara suresinin başından başlayacağız. Allah'ımızın kitabının sırlarına biraz olsun vakıf olmaya çalışacağız. Allah'ımız da bizi fazl-ı keremiyle Hazreti Kur'an'ın şefaatine ve özellikle Bekara Sure-i Celil-i Cemre'sin şefaat uzmalarına nail kılacak diyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ilmimizi artırsın, marifetimizi artırsın. Bu yola olan aşkımızı, şevkimizi, hevesimizi gün be gün müzdad eylesin. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala sıhhat ve afiyetlere malik eyleyerek hepimizin derdini dinimiz eylesin, kitabımız eylesin ve Hazreti Kur'an'dan nasibimizi büyük eylesin Allah-u Teala. Nasibimizi tasdik eylesin, marifet eylesin ve bu ayetlerin hepsinin bize indirilen bütün bu ayetlerden ne nasibimiz varsa, bunlarda bize hitap eden ne sırlar varsa Allah-u Teala cümlemizin ruhlarını bu esrara vakıf eylesin. Amin. Ta ki Hazreti Kur'an'dan en büyük istifadeyi yapanlar zümresine ilhak olalım ve yarın ahirette Hazreti Kur'an'ın iltifatlarına ve şefaatlerine nail ve mazhar olalım. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlahi şerefin Nebi Muhammedin sallallahu teala ve alihi ve sahibi meşayihine akabim. Ve bu dersimizde ismi geçen sahabe-i ikram hazaratının ve ulema-i nevliyanın ervahı için, efendi babamızın hasreten ruhları için ve vatanımızın korunması için canlarını seve seve teslim eden şehitlerimizin ervahı için, askerlerimizden, polislerimizden, bundan evvel bütün ecdadımızdan ve hala günümüzde devam eden askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Allah Teala bu kanı bir an evvel durdursun, bu terörü durdursun. Allah Teala vatanımızda emniyet, güvenlik ihsan eylesin. Amin diyoruz. Ve özellikle şehitlerimizi unutmuyoruz. Ruhları için El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.